नमो नमः। विवेक शर्मा अहम् रिकांगपियो नगरस्थः ठाकुरसेन नेगी राजकीय महाविद्यालये संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरतोऽस्मि। इस प्रस्तुत मौखिक व्याख्यान में कला स्नातक की षष्ठ षाणमासिक के अतिरिक्त विषय के रूप में निर्धारित पाठ्यक्रम में 16 धातुएं लोटलकार के प्रेरणार्थक रूपों में पूछी जाएंगी। अतः उनके प्रेरणार्थक रूपों का उच्चारण मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 16 धातुओं में एक धातु को ढंग से नहीं लिखा गया है, छ लिखा है, छद है या छिद है, किस धातु के लिए क्या है ये कुछ स्पष्ट नहीं है। अतः इसके अतिरिक्त जो 15 धातुएं हैं वो हैं स्मृ, पा, तुद इत्यादि। थोड़ा सा ये जानना भी आवश्यक है कि प्रेरणार्थक और प्रेरणार्थक का अर्थ क्या है। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा का अर्थ देने वाला, प्रेरणा का अर्थ कहने वाला। तो प्रेरणा है क्या? प्रेरणा मतलब किसी को प्रेरित करना, कुछ किसी के लिए प्रेरित करना। एक दो तरह के कर्ता होते हैं, एक वो जो किसी क्रिया को कर रहा है या करता है या किया था, उस क्रिया को करने वाला। एक वो है जो कि उस क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है, वो स्वयं उस क्रिया को नहीं कर रहा है बल्कि किसी और को क्रिया को करने को प्रेरित कर रहा है। जैसे कि कहें जाता है, ठीक है जी, शत्रु स्वर्ग को जाता है, शत्रु स्वर्ग को जाने की क्रिया कर रहा है, तो वहां पे जाने की क्रिया शत्रु कर रहा है तो शत्रु करता हो गया। जाने की क्रिया का जो व्यापार है, चलना, वहां तक पहुंचना स्वर्ग तक, तो उसका जो व्यापार है वो कर्ता में रह रहा है और कर्ता उसको कर रहा है। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि हरि या कोई भी व्यक्ति शत्रु को स्वर्ग को भेजता है, अब वो जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, शत्रु को भेज रहा है अर्थात शत्रु को प्रेरित कर रहा है, शत्रु स्वयं नहीं जा रहा है बल्कि उसको कोई प्रेरित कर रहा है तो वो जा रहा है। अभी भी यहाँ पे क्या है कि एक क्रिया है जाने की क्रिया तो शत्रु ही कर रहा है, परंतु उसको जो जाने के लिए जो प्रेरित कर रहा है वो कोई और कर रहा है, तो वो जो कोई और है वो है प्रयोजक कर्ता, और जो प्रेरित किया जा रहा है वो हो जाता है प्रयोज्य कर्ता। और उसमें फिर क्रिया कैसे बनेगी, जैसे शत्रु स्वर्गम गच्छति, शत्रु स्वर्ग को जाता है, ये एक रूप सामान्य रूप। जब इसका प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तो बन जाता है कोई भी व्यक्ति, जैसे हम हरि ले लेते हैं, हरि शत्रुन या शत्रुम स्वर्गम गमयति, गमयति मतलब भेजता है, हरि जो है शत्रु को स्वर्ग को भेजता है। अब यहाँ पर जो जाने की क्रिया थी वो तो शत्रु कर रहा था, पर जो भेजने का काम है वो हरि ने किया, तो वो उसने हुआ क्या, भेजने और जाने में फर्क किया कि जाना तो जो है वो उसमें प्रेरणा नहीं है और जो भेजना है उसमें प्रेरणा है कि कोई उसे जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये फर्क है। तो प्रेरणा के लिए क्या होता है कि धातु में णिच प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है और णिच का ई शेष रहता है, फिर आगे उसमें कुछ धातु आदि के जो त्यंत में नियम हैं उन नियमों को करके रूप बन जाता है। जैसे गम धातु है, गम धातु का रूप बन जाता है गमी, पट का बन जाता है पाठी, या फिर स्मरी का स्मारी, इस प्रकार के रूप बन जाते हैं, पच का पाची। तो ये जो रूप है फिर उनके आगे रूप चलते हैं, और जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ स्मरी धातु का ये जो रूप है ये उभयपदी होंगे, मतलब परस्मै पद में भी और आत्मै पद में भी। तो आत्मै पद में रूप जात रूप किस तरह से होते हैं, लट्लकार में अगर हम देखें तो एते एदेते एदन्ते एदसे एदेते एदत्वे एदे एदापे, उसमें ए ए ए की ध्वनि आती है, तो ये स्थिति होती है। जैसे स्मृति धातु है, इसका सामान्य रूप है स्मृति, परंतु प्रेरणार्थक रूप हो जाता है स्मारेति स्मारेति। पा धातु का पाती, पा धातु का पिबती रूप होता है लटलकार में सामान्य रूप, और प्रेरणा जब अणिच जुड़ जाता है तो हो जाता है पायति पायते, तोदयति तोदयते, भक्षयति भक्षयते, ताड़यति ताड़यते, पाचयति पाचयते, रक्षयति रक्षयते, भायति भायते, घातयति घातयते। ये घातयति बनता है हन धातु से। हन का मतलब होता है हिंसा, गति के लिए, तो मरना, तो उसका हो जाता है घातयति, मतलब मारता है। तो ब्रू मतलब बोलना, व्यक्त वाणी के अर्थ में, ब्रुए व्यक्तायाम वाची, तो उसका बन जाता है वाचयति वाचयते। उसी प्रकार से शी, शी धातु सोने के अर्थ में शायति शायते, दुह दोहने के अर्थ में दोहयति दोहयते, नी ले जाने के अर्थ में नायति नायते, और जागरी जागने के अर्थ में जागरयति जागरयते। तो ये इस तरह से है। तुद जो है वो पीड़ा देने या दुख देने के अर्थ में होती है, तुद व्यथने। तो एक बार ये देख लेते। स्मृति आध्याने, स्मृति याद करने में, ध्यान करने में, या पाने पीने के अर्थ में, तुद व्यथने दुख देने में, भक्ष अदने खाने में, तड़ी ताड़ने आघात, किसी को पीटना हो। और पीटने का काम भी मानसिक और शारीरिक दो तरह से हो सकता है। कई बार वचनों से भी किसी को पीड़ा हो सकती है, कई बार इशारों से भी पीड़ा हो सकती है। तो इस तरह से पीटने में तड़ी धातु का प्रयोग होता है, तड़ या तड़ी धातु। पची विस्तार बचने, पच धातु पकाने के अर्थ में, और रक्ष पालन में, नी भी डरने में, और हन धातु नी भी का भी शेष रहता है, और उसमें फिर भायति भायति रूप बनता है, ये डरने के अर्थ में लगती है। हन हिंसा गतियों, हिंसा और गति में हन धातु का प्रयोग होता है, उसके घातयति घातयति। ब्रूं व्यक्तायाम व्याचि, व्यक्त वाणी में, वाचयति वाचयति। शिंग स्वप्ने, शी धातु सोने के अर्थ में, या शी धातु स्वपन में, जब स्वपन की अवस्था हो उसको शिंग बोलते हैं। और दु प्रपूर्ण में दोहने के अर्थ में, नि प्रापणे पहुंचाने या ले जाने में, नि धातु जागरी, निद्राक्षय निद्रा के क्षय होने पर जागरी धातु। तो ये तो जो मैंने अभी बताए, ये प्रेरणार्थक रूप स्मृति आदि धातुओं के लट लकार एकवचन में, परस्मैपद और आत्मपद दोनों में। अब मैं यहाँ पर लोट लकार में प्रेरणार्थक धातुओं के रूप स्मृति आदि के एक एक करके बता रहा हूँ। पहले परस्मैपद और फिर आत्मपद। इस तरह से स्मृति में ये एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले मैं प्रथम पुरुष से प्रारंभ करूंगा, फिर उत्तम पुरुष के, और फिर मध्यम पुरुष के, और फिर उत्तम पुरुष के कहूंगा। तो स्मारेतु स्मारेताम स्मारयन्तु, स्मारे स्मारेतम स्मारेत, स्मारयाणि स्मारयाव स्मारयाम। आत्मपद में स्मारेताम स्मारेताम स्मारयन्ताम स्मारयस्व स्मारेथाम स्मारयध्वम स्मारयै स्मारयावहे स्मारयामहे। पा धातु पीने के अर्थ वाली, पा धातु दो प्रकार की है, एक पीने के अर्थ में, एक रक्षा के अर्थ में। जो रक्षा के अर्थ में होती है उसका अणिजंत रूप होता है पालेति पालेते, और जो पीने के अर्थ में उसका अणिजंत रूप होता है पायते पायति। जो पीने के अर्थ में है उसके सामान्य रूप चलते हैं पिबती, और जो रक्षा के अर्थ में है उसका सामान्य रूप चलता है पाती। तो पा धातु पायेतु पायेताम पायेयन्तु पायेय पायेयतम पायेत पाययानि पाययाव पाययाम। आत्मपद में पायेयताम पायेयत पायेयताम पाययन्ताम पाययस्व पाययथाम पाययध्वम पायेय पाययावह पाययामह। तो धातु परस्मैपद तोदयतु तोदयताम तोदयन्तु तोदय तोदयतम तोदयत तोदयानि तोदयाव तोदयाम। आत्मपद तोदयताम तोदयेताम तोदयन्ताम तोदयस्व तोदयेथाम तोदयध्वम तोदयै तोदयावहि तोदयामहि। यहाँ एक चीज ध्यान दें कि ए जो है उसका प्रयोग दो तरह से होता है। हिंदी में हम ए को ए बोलते हैं, और संस्कृत में उसको ऐ बोलते हैं, ऐ की तरह भी उच्चारण होता है। तो तोद यही, तो दिया वही, तो दिया मही, इस प्रकार से भी उच्चारण हो सकता है। और या फिर तो दिया, तो दिया वह, तो दिया वह, इस तरह से। भक्ष परस्मैपद, भक्षयतु भक्षयताम, भक्षयन्तु भक्षय भक्षयतम, भक्षयत भक्ष्याणि भक्ष्याव भक्ष्याम। आत्मपद में भक्षयताम भक्षीयेताम भक्षीयन्ताम भक्षीयस्व भक्षीयेथाम भक्ष्यध्वम भक्ष्ये भक्ष्यावह भक्ष्यामह। ध्यान दे ये है कि जहां पर तो स्वर हो अंत में, तो उस स्वर की भी ध्वनि, चाहे अ है तो अ ध्वनि आए, और जहां पर वो नहीं है तो वहां पर वो ध्वनि ना सुनाई दे। जैसे भक्ष्यंतम है, उसमें स्वर अंत में नहीं है तो म पे ही समाप्ति होती है, और भक्ष्यस्व में अ अंत में होता है तो भक्ष्यस्व भक्ष्यंताम भक्ष्यस्व। तट धातु परस्मैपद, ताड़ेतु ताड़ेताम ताड़यन्तु ताड़े ताड़ेतम ताड़ेत ताड़यानि ताड़याव ताड़याम। आत्मपद ताड़ेताम ताड़ियेताम ताड़यन्ताम ताड़यस्व ताड़ियेथाम ताड़यध्वम ताड़यै ताड़यावहि ताड़यामहि, या फिर ताड़िये ताड़ियावह ताड़ियामह। पच परस्मैपदी, पाचेतु पाचेताम पाचयन्तु पाचे पाचेतम पाचेत पाचयानि पाचयावह पाचयानि पाचयावह पाचयाम। आत्मपद में पाचेताम पाचियेताम पाचयन्ताम पाचयस्व पाचियेथाम पाचयध्वम पाचिये पाच्यावहे पाच्यामहे। रक्ष परस्मैपद में रक्षेतु रक्षेताम रक्षयन्तु रक्षये रक्षेतम रक्षेत रक्ष्याणि रक्ष्याव रक्ष्याम। आत्मपद में रक्षेताम रक्षियेताम रक्षयन्ताम रक्षयस्व रक्षियेथाम रक्षयध्वम रक्ष्यै रक्ष्यावहि रक्ष्यामहि। भी भाययतु भाययताम भाययन्तु भायेय भाययतम भाययत भाययानि भाययाव भाययाम। अर्थात वो डराता है, डराता है, इस अर्थ में इसका प्रयोग होगा। और आत्मपद में भाययताम भाययेताम भाययन्ताम भाययस्व भाययेथाम भाययध्वम भाययै भाययावहि भाययामहि। हन घातेतु घातेताम घातयन्तु घातये घातेतम घातयेत घातयानि घातयाव घातयाम। और आत्मपद में घातेताम घातियेताम घातयन्ताम घातयस्व घातियेथाम घातयध्वम घात्यै घातियावहि घातियामहि। ब्रू परस्मैपद में वाचेतु वाचेताम वाचयन्तु वाचे वाचेतम वाचेत वाचयानि वाचयाव वाचयाम। आत्मपद में वाचेताम वाचियेताम वाचयन्ताम वाचयस्व वाचियेताम वाचयध्वम वाचयै वाचयावहि वाचयामहि। शीन शायेतु शायेयताम शायेयन्तु शायेय शायेयतम शायेयत शायेयानि शायेयाव शायेयाम। आत्मपद में शायेयताम शायेयताम शायेयन्ताम शायेयस्व शायेयताम शायेयध्वम शायेयै शायेयावहि शायेयामहि। दुह परस्मैपद में दोहयतु दोहेताम दोहयन्तु दोहये दोहेतम दोहये त दोहयानि दोहयाव दोहयाम। आत्मपद में दोहयताम दोहयेताम दोहयन्ताम दोहयस्व दोहयेथाम दोहयध्वम दोहयै दोहयावहि दोहयामहि। नी नाययतु नाययताम नाययन्तु नायय नाययतम नाययत नाययानि नाययाव नाययाम। आत्म पद में नायेताम नायेयंताम नायेयस्व नायेयथाम नायेयध्वम नायेयी नायेयावहि नायेयामहि। जागरी परस्मै पद में जागरयतु जागरयताम जागरयन्तु जागरये जागरयताम जागरयत जागरयाणी जागरयाव जागरयाम। आत्म पद में जागरयताम जागरयेताम जागरयन्ताम जागरयस्व जागरयेताम जागरयध्वम जागरयै जागरयावहि जागरयामहि। अब जैसे जागृत धातु है, इसका प्रेरणार्थक सामान्य रूप, जैसे स्मृति धातु है, इसका सामान्य रूप है स्मृति, ठीक है, स्मरण करता है, स्मरता दो स्मरण करते हैं या करते हैं या करती है, और स्मरंती बहुत स्मरण करते हैं या करती है, ये कोई भी लिंग हो सकता है, तीनों लिंगों में यही चलेगा। मध्यम पुरुष में तू स्मरण करता है या करती है, स्मरसी, फिर दो द्विवचन है तो स्मर्थ, और फिर बहुवचन है तो स्मर्थ, और फिर उत्तम पुरुष में कि मैं स्मरण करता हूं या करती हूं, ठीक है। तो स्मरण करने का मतलब क्या हुआ, याद करना, उसका ध्यान करना, उसको सोचना, ठीक है, तो वो जो है मतलब मानसिक रूप से किसी का फिर से विचार करना, तो वो जो है वो है स्मरण। तो अहम स्मरामि स्मराव स्मराम, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम का प्रयोग होगा। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम का, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन में त्वाम का, और मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम का, ये छह ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। उसके अलावा त्वम की जगह अहम का प्रयोग हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जो प्रथम पुरुष में उसमें कोई भी हो सकता है, अहम त्वम के अलावा जो अस्मद् युष्मद् के प्रथम व्यक्ति रूप है उनके अलावा किसी का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे सीता गीता वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी नाम हो या फिर सर्वनाम हो, य स सा या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो परंतु उसका अर्थ क्या है, जैसे स्मरण करता है, स्मरण करवाता है, ठीक है, याद दिलवाता है, तो वहां पर स्मारयति, मैं याद दिलवाता हूं, अहम स्मरामि, अहम स्मरामि नहीं, मैं याद करता हूं वो तो होगा अहम स्मर, मैं याद दिलवाता हूं, याद करने के लिए प्रेरित करता हूं, तो अहम स्मारयामि, ठीक है वो। और जब मैं याद करने के लिए प्रेरित करूं ये बोलना है तो अहम स्मर अहम स्मारयाणी, ठीक है। वहां पर लोट का प्रयोग कहां पे होगा, ये ध्यान दें, लोट का प्रयोग होगा आशीर्वाद के अर्थ में, और इसके अलावा विधि निमंत्रण आमंत्रण संप्रश्न, मतलब अगर कोई विधान की बात हो रही है कि भाई ये ऐसे करना है या वैसे करना है, या फिर कहीं कोई प्रश्न है, या फिर कोई पूछ रहा प्रश्न है तो पूछ रहा है, या फिर कोई आदेश दे रहा है कि ऐसा करें ऐसा ना करें, या फिर जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में कमांड के लिए, और या फिर किसी से आग्रह करना है कि आप आएं पधारें भोजन करें, और आग्रह भी दो तरह का, एक तो ऐसा है कि भाई रिश्तेदारों के प्रति है वो तो जाना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं निमंत्रण, और जहाँ आमंत्रण ऐसा होता है कि भाई वो आपकी इच्छा है नहीं भी जाएं तो वो होता है आमंत्रण। तो विधि निमंत्रण आमंत्रण आदिष्ट आदिष्ट, ठीक है, आदेश देने आदिष्ट संप्रश्न प्रार्थना शुरू, संप्रश्न मतलब समय प्रकार से पूछने में, और प्रार्थना में किसी से प्रार्थना करने की ऐसा हो ऐसा ना हो भगवान ऐसा ना करें, तो वहां पर उसमें लोट लकार का प्रयोग होगा। तो स्मारयाणी का मतलब हुआ कि मैं याद दिलवाऊं, ठीक है, मैं याद दिलवाऊं अहम स्मारयाणी, अहम पायानी मैं पिलवाऊं, अहम तोदयानी मैं दुख दिलवाऊं, इस प्रकार से दुख देने के लिए प्रेरित करूं। तो इस प्रकार इनके प्रयोग होंगे और वाक्यों में प्रयोग भी आएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जहां पर तो अहम आवाम वयम अर्थात मैं दो और हम सब, ठीक है, मैं हम दो और हम सब के अलावा, अहम आवाम वयम के अलावा हैं, तो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन नहीं लिख सकता। जहां पर त्वम युवाम युयम, तुम दो तुम सब, ठीक है, मध्यम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग वहां नहीं होगा। जहां पर तुम दो तुम सब नहीं है वहां पर उसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो और बाकी के जो जगह हैं वहां पर प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन का ही प्रयोग होगा और उस प्रकार से ही रूप चलेंगे। तो जितना अभ्यास किया जाए वो अभ्यास करें और फिर भेज दें तो फिर उसे सुधारा जा सकता है। तो इस मौखिक व्याख्यान में इतना ही। और अच्छा, एक और बात कि हाँ, फिर रूप उस तरह के होंगे तो परीक्षा में उसी तरह से प्रेरणार्थक ही पूछे जाएंगे। तो ठीक है, वो उसका अभ्यास किया जाए और जहाँ पर कहीं कोई आवश्यकता लगे तो आप फेसबुक पर, जहाँ मेरा विवेक जो पेज है वहाँ पर प्रश्न डाल सकते हैं, या फिर वहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर भी है उस पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी अगर कोई समाधान, कोई आवश्यकता हो कोई किसी विषय में तो फिर पूछा जा सकता है इसके विषय में। धन्यवाद।